Vaig caminant per la marjal. No queda ja un tros per a plantar pomer. Paradís de les propietats, terres infectades. Dels camps de blat no traurem ni un tros de pa. Som del País Valencià, del litoral i les muntanyes arrasades, de les dictadures elegides. Ja se l'han deixat edificada a les nostres serres. Som del País Valencià, el litoral i les muntanyes arrasades, de les dictadures elegides. Go.